Thank you. چه گل دامن گل دار نسوده سوده دل بل بل جگر خار نسوده Thank you. گر بر تو دل خفته نسوزد عجب نیست، اما عجب است ار دل بیدار نسوزد. Thank you. کس که دلی دارد و دون کس که دلی دارد و احساس ندارد ای گر سخن ای گر سخن بگذار نسوز.